بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia na kumsalimu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, tulimaliza mlango wa at-tayammum, kutayammam. Tukasema at-tayammum taharatun wajibatun bit-turabi badalan 'anil wudu'i wal ghusli liman lam yajid al-ma'a au tadarrara biistimali. Tayammum ni tahara ya wajiba kwa kutumia mchanga, badalan an alwudu, badala ya kutawadha, walghusli, na badala ya kuoga. Liman lam yajid almaa, kwa yule ambaye ameyakosa maji. Na tukaona kwamba si lazima kukosa maji, yanaweza kupatikana maji lakini ukashindwa kuyatumia, kwa yale ambayo tuliyataja jana katika mambo sita kwenye kipengele cha kwanza cha sharti nne za at-tayammum. Au tadarrara biistimalihi, au mtu akawa anachelea kudhurika katika kuyatumia kwake yale maji. Kaifiyatu tayammumi, kaifia ya kutayammam na namna ya kutayammam, tulisoma pia jana kwamba la kwanza aniyanwiahu amma tayammama anhu, anuilie kutokamana na lengo lake la kutayammam. Ametayammam kutokamana na nini? Ametayammamu min wudu'i, kutokamana na udhu baada ya kukosa kwake. Kwa hiyo anuilie kwamba tayammamu yangu hii ni badala ya udhu, au ghuslin, au kuoga. Kwa hiyo anuilie kwamba tayammamu yangu hii ni badala ya kupata ya kukosa maji ya kuoga janaba, hivyo na tayammamu niabatan anil ghusli, niaba ya kuoga janaba kwa kuyakosa maji, au yapo maji nachelea nikioga nitakufa baridi ni kali, kama tulivyoona jana hadithi ya Amr ibn As alivyofanya radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma, kisha baada ya nia hiyo ambayo ni sharti, kama tulivyotangulia kusema katika darasa zilizopita kwamba nia ni sharti ya kusihi ibada na amali yoyote. Amali yoyote inashurutishwa nia. Nia kwa maana wafanya kwa ajili ya nani, na nia ya kutofautisha baina ya ibada na ibada. Nafanya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah. Kutofautisha baina ya ibada na ibada. Kuoga, mtu anaoga kuondosha joto, mwingine anaoga kuondosha josho la janaba, na yale ni maji na haya ni maji, na ile ni sabuni na hii ni sabuni, na lile ni bafu na hili ni bafu. Lakini kinachotofautisha baina ya hili na hili ni nia. Kwa hiyo baada ya hayo ya kunuilia, thumma yadribu al-ardha, kisha anatakiwa apige viganja vyake viwili vya mikono ardhini, kwa sharti ardhi hiyo iwe ni ardhi yenye tahara, au mchanga aliyokusanya uwe ni mchanga wenye tahara, au ma yattasilu biha min al-judran, au yale ambayo yanafungamana na ardhi katika kuta, kuta za nyumba za udongo, ukapiga mkono wako katika ukuta wa udongo ukapata athar ya vumbi vumbi ambalo kwamba lipo katika mahala hapo. Kisha imekuja hadithi kama katika viganja vyako baada ya kupiga kwenye ardhi kukapatikana mchanga mchanga ambao lau ukipakaa katika uso wako utachubuka chubuka, basi unakunguta au unapuzia iondoke vile vimawe mawe vidogo vidogo, kisha libaki lile vumbi, upakae katika uso wako kwanza, kisha upakae katika viganja vyako viwili. Unaanza kiganja cha mkono wa kushoto kiweke juu ya kiganja, kiweke juu ya mgongo wa mkono wa kulia. Utaanzia hapo panapoitwa kwenye joint, kwenye maungio, kama unapaka mata hivi, kisha unapeleka kuelekea katika vidole vyako vya mkono, kisha vivyo hivyo utafanya katika mkono wako wa kushoto, kwa maana tumbo la kiganja la mkono wa kulia, kama unakamata maungio ya kiganja kisha unapeleka kuelekea upande wa vidole vyako mpaka mwisho wake, unakuwa umemaliza hapo kutayamam. Wako waliosema kwamba tayamum ni mule mule mnapopita maji, kwa sababu tayamum imekuja badala ya maji, kwa hiyo ikae sehemu ile ile iliyokaa maji, kama ambavyo kwamba ukichukua udhu basi unatakiwa ufikishe kwenye mirfaqaini, almirfaqaini, kwenye visukusuku viwili. Kwa hiyo wao pia wakashurutisha kwamba tayamam itaanza hivyo, itaanza kwenye kisukusuku na kuja nayo. Lakini hili wanasema ulama halina dalili, zimekuja hadithi naam, lakinaha dhaifa, lakini hizo hadithi ni dhaifu. Kwa hiyo tutaishiria kwenye maungio ya kiganja kuanzia hapo mpaka kwenye vidole na kadhalika mkono wa pili, maungio ya kiganja mpaka kwenye vidole. Baada hapo tumemaliza tayamam yetu. Kwa hiyo leo insha Allah taala tumeingia katika mlango mwingine, mlango wa unaoitwa mlango wa as-sala. Sheikh amesema as-salatu, yani babu swala, mlango unaohusu swala. Swala ni nini? Akasema as-salatu, swala, ibadatun, ni ibada, dhatu aqwalin, yenye maneno maalum. Si kila maneno utayaweka kwenye swala, kuna maneno maalum. Ukirukuu kuna maneno yake, unasema subhana rabbiyal azim, wengine wakaongeza wa bihamdihi, na wako walionelea kwamba kipande cha wa bihamdihi ni dhaifu, na wako waliosema chafaa. Kwa kuna khilafu za wanazuoni wa hadithi juu ya kukithibitisha kipande cha wa bihamdihi au kukidhoofisha, na haya insha Allah taala tutakuja kuyasoma huko mbeleni. Kwa hiyo ni ibada yenye maneno maalum. Katika rukuu, katika itidali, kuna maneno yake maalum, sami Allahu liman hamida, na wala hayatokaa badala ya maneno haya maneno mengine. Yani sami Allahu liman hamida, mtu akasema sami Allahu liman shakara, haitofaa. Au sami Allahu liman sabbaha, hayatofaa, sababu ni maneno maalum, sami Allahu liman hamida. Kadhalika katika sijida kuna maneno yake, subhana rabbiyal a'la, imma wa bihamdihi au subhana rabbiyal a'la, kwa yale tuliyosema, subhanaka allahumma wa bihamdika, haya yamekuja pia. Kadhalika subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh, haya yamekuja, na mengineyo mengi. Kwa ni maneno maalumu, wa afaal, na matendo maalum. Kurukuu kwajulikana, kwa hiyo mtu badala ya kurukuu hii rukuu inayojulikana akaleta rukuu yake nyingine, akajishika magoti alafu akapeleka kichwa kama ataka kuinama kwa nyuma huku, tuambia hii sio swala. Kwa nini? Swala ina matendo maalum. Hili tendo lako halikuja katika sifa ya swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au mtu akawa badala ya kuweka mikono yake kifuani akaweka mikono yake juu ya paji lake la uso, kaiweka mikono yake juu ya paji lake la uso badala ya kuweka mikono kifuani wakati wa kufunga swala, tunamwambia hapana, hili halitakikani, hili halipo. Kwa nini? Tunamwambia wa afaali, yani swala na ina matendo yake maalum, hili silo katika matendo yaliyokuja katika matendo ya swala. Awwaluha takbiru, la kwanza lake hayo matendo, awwaluha takbiru, la kwanza lake ni takbira, inaitwa takbiratul ihrami, takbira ya kuhirimia swala, takbira ya kuhirimia swala, inaharamisha hii takbira hii yale yaliyokuwa halali kabla ya hapo. Takbiratul ihrami, takbira ya kuhirimia ambayo huharamisha baadhi ya yale yaliyokuwa halali. Kucheka ni halali na ni mubaha, usikithirishe sana tu kucheka. Kutabasam ni jambo la faa, lakini baada ya kuileta hii takbira ya ihrami huruhusi tena kucheka. Kula ni halali, na Allah kahalalisha vyakula, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni vile vya halali ambavyo tumekuruzukuni. lakini baada ya kupiga takbira hii inayoitwa takbiratul ihrami, haramu kula. Kwa hiyo haitofaa kwamba mtu ameihirimia kwa kupiga takbira hii Allahu akbar, akawa eti anatoa ubuyu kwenye mfuko wake anaumumucha, haramu, haifai. Kwa nini? Kwa sababu la kwanza katika matendo ya swala ni takbira hii ambayo inaharamisha baadhi ya yale yaliyokuwa halali, na haikai nafasi yake dhikri yoyote. Yani haitofaa mtu kusema kwamba anahirimia swala subhanallah alafu akafunga mikono yake kifuani kwamba tayari ameshaingia katika swala. Hapana, haikai nafasi yake dhikri yoyote. Au mtu akasema alhamdulillah alafu akafunga mikono yake, haifai. Kwa hiyo ni Allahu akbar bas, awaluha takbir, la kwanza la akhiri takbira, wa akhiruha at-taslim, na la mwisho lake katika hayo matendo ya sala ni kutoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah. Na wako waliosema salamu ya wajib ni ile ya kwanza tu, assalamu alaykum wa rahmatullah, hii ya pili ni sunna. Na unaweza ukaileta kwa sigha tofauti, assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, wassalamu alaykum wa rahmatullah, ila tu haitofaa kuiongezea yale ambayo hayakuongezwa na sharia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, hii haitofaa, hata kama neno ta'ala lina maana nzuri. So baadhi ya watu wakiambiwa hiyo ni bid'a, wanasema kwani Allah sio ta'ala? Allah sio ta'ala? Allah ta'ala, Allahu akbar ta'ala, Allahu ta'ala, tunasema hivyo Allahu ta'ala. Lakini pamoja kwamba Allahu ta'ala, hiyo ta'ala haikufaa kuiweka katika yale yaliyokuja katika sharia na kuyaongezea, kama ambavyo kwamba haitofaa kumsikia muadhin na adhini Allahu ta'ala akbar, Allahu ta'ala akbar, Allahu ta'ala akbar. Na tukisikia dhana hiyo, wenyewe hawa wanaosema kwamba wanaouliza kwa mshangao, haifai kusema ta'ala, hawa wenyewe pia watashangaa tena kuisikia adhana inaadhiniwa kwenye msikiti wao, kwamba imamu katuletea mapya. Sasa kwa nini lile la adhana waliona jipya, hili kwenye nini, kwenye salamu lisiwe jipya? Wapimo kwa vipimo gani? Hili walikubali, hili walikataa? Vipimo vya Kiyahudi, tuminuna bibaadhi alkitabu watakfuruna bibaadhi, wanaamini baadhi ya maandiko wanakataa mengine. Kwa hiyo hii ni taarifu ya sala, shekhe ameweka taarifu hii ni ya kisharia. Ama taarifu ya sala kilugha, kilugha sala ina maana yake as-sala fi lugha ad-du'a, sala kilugha ni du'a, du'a. Kwa hiyo sala kilugha ni du'a. Umekuja kwenye Qur'an, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alayhim. Khudh min amwalihim sadaqa, Muhammad, chukua katika mali zao zaka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, uwatoharishe na ziwatakase hizo mali zao kwa leo wanapozitolea zaka. Wasalli alayhim, na waswalie hao, kwa maana waombee dua. Wasalli alayhim, waombee dua. Inna salataka sakanun lahum, hakika ya dua zako Muhammad ni tulizo la nafsi zao, kufurahi kuwaona pale wanapokuona unawaombea dua. Kwa hiyo swala kilugha ni dua. Ama sala kisharia ni kama hii aliyozungumza Sheikh rahimahullahu ta'ala.